بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تلقوا كتك كتاب شيت بلوغ المرام كتك حديثي 1298 kwenye shere, sijui mtu akumbuka. Sawa, shere nafikiri tufika kauli ya Sheikhul Islam fi siyasa sharia, kauli ya Sheikhul Islam namba 5. Tayib, qala Sheikhul Islam fi siyasati sharia, nasema Sheikhul Islam katika kitabu chake, كتاب كنيتو السياسة الشرعية. وقد دلت السنة نائمتونش سنة على أن الولاية عام أمانة، على أن الولاية عام أمانة، يقوان بأتوالى نأمان حسيما. وقد دلت السنة يمتونيش يمتومي صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة، يقوم أتوالى نأمانة، يجب أداؤها، نواجب يتكليزو أمانة، هي نواجب يتكليزو. فقد جاء في البخاري، ميخوجة كتكا صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وممتومه صلى الله عليه وسلم قال مسيما: إذا ضيعت الأمانة، فيني تكبوكتيز وأمان واتوكبوتيز أمانة وكواتها وإجالي أمانة كتوغان، فانتظر الساعة قوجين قيامة. كيونا واتو أنا بوتيز أمانة، mtu ameaminiwa kitu hiki niwekee au kitu kikiwe hivi, lakini akipoteza haijali, basi ngojeni kiapo. Kila kukasema wa ma idhaatuha, ni kupi kupoteza kwake amana? Kala akasema Mtume: idha usida al-amru ila ghairi ahli fantadhiri saa, itakapoegemezwa jambo la utawala na lolote lingine hilo kwa wasostahiki, wale watu ambao kwamba wastahiki, basi ngojea kiyama. Leo ndo utaona kwamba jambazi aitwa Amin, aitwa hadha Amin, huyu ni mshikaji hazina jambazi, kwa sababu imekosekana ile amana. طيب ستة. ثم قال رحمه الله: شك سيما الولاة نواب الله تعالى على عباده، وتوالى نيو وناوبتشا ما أمرش ومنيزي مونغو كوانيابة وبدالي، واوندو بدالي يمونغو كتك هي أرضي كبيرد سيلة إلي حكمو ياك، واوندو أسمميشا حكمو ميزم كتك هي أرض ني واكو واوطوالندو وشغولي كياجي kusimamisha sharia. Naibu ni mtu ambaye ni chini ya kiongozi. Ona, kama kusema kwamba headmaster mdogo na nini. Kwa hivyo hawa ndio nuwabu Allah Taala al-ibad. Wao ndio watimiza kila kimamrisho ya Mwenyezi Mungu juu ya waja wa Mwenyezi Mungu kwa uwezo wao na hikma zao. Wa hum wakala'ul ibadi ala anfusihim. Na wao ni mawakili wa waja wa Mwenyezi Mungu juu ya nafsi zao. والمقصود بالولاية مقصودي يوتوالى إصلاح دين الخلق إصلاح دين الخلق ني كتنجنيزة دين نتبية التي متى فاتهم خسروا خسران مبين إصلاح دين كتنجنيزية وات دينيا الخلق kufunza watu tabia njema alladhi tabia ambayo kwamba matafatahum watakapoikosa hiyo tabia njema na hiyo dini khasiru khusranan bayyinan wamehasirika kwa hasirika kulwazi wazi kabisa walam yanfa'hum ma na'amu bihi fi dunya wala haitawafaao zile neema walojinaamisha nayo katika dunia hii wa islahi ma la yaqumu ad-din illa bihi na kutengeneza kusimama dini ila kwa jambo ambalo kwamba haliwezekani isipokuwa kwa utawala dini haisimami kisawa sawa na haitengeni sasa mpaka kuwe na watawala wanao fundisha wale watu dini wanaosimamishia hukumu wa islahu ma la yaqumu ad-din na kutengeneza kile kitu ambacho kwa dini haiwezi kusimama ila bihi ilo kwa kitu hicho maana huwezi kumkata mwizi mkono ikiwa hakuna hakimu huwezi ukamtia adabu mtu ambaye ni mkosefu wa adabu ikiwa hakuna sharia pale hakuna kiongozi min amri dunia katika mambo ya kidunia haitengee mpaka ukweko kuna kiongozi wa huwa nawaan sema haya mambo ambayo kwamba dini hayasimami ila kwa wao kuitengeneza kuna mambo sababu mbili qismul mali baina mustahiqi wao ndio wanagawanya mali kati ya wanaostahili kugawanywa mali wao ndio wanajua hao wananchi wangu wana udhaifu fulani wataka kitu fulani wamekosa kitu fulani wao ndio wanastahili pelekeni kitu fulani wa uqubatil mu'tadin na vile vile mateso watakayopewa wale wanaovukia wenzao mipaka kuwapinga au kuwanyang'anya nini haki zao unajua nani nini ni watawala watawala lazima wao ni niwabu Allah ala ardhi wao ndio badala ya Mwenyezi Mungu katika hii ardhi katika kusimamia hukumu na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala fa idha ijtahada ar-ra'i ana bustahidi mchunga ambaye ni mtawala fi islahi dinihim katika kuwatengenezea dini yao wa dunyahum na dunyao bihasabi imkani kulingamana na uwezo yani wifqa kudratihi kulingamana na uwezo wake vile anavyoweza fa innahu afdalu ahli zamani kwa sababu huyu mtawala atakuwa ni mtu bora kushinda watu wote wanaoishi katika zama zake kwa sababu anafanya kazi kubwa sana watu kama hawa watawale hutukano kwenye mimbara ndani bana mshenzi yule nini haisimami pasi na kuwepo viongozi wanaosuta watu kwa hukumu ya sharia sini wapo watazimo hao wakana minal mujahidina fi sabilillah atakuwa huyo ameingia katika wale wanaopigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu mujahidi ashapitishwa huyu kiongozi ambaye kwamba yeye ni kiongozi na ametawalishwa umma na anatimiza amana na kila mmoja anampa haki yake kulingamana na uwezo wake uwezo wake na ufahamu wake na kwa kiwango anachokiweza kutatua yale matatizo basi huyo ni mujahidi si mtu wa kutukana mtu kama huyo. Tayeb, فقد روى يمبوكيوا يوم من امام عادل siku moja kutawaliwa na imamu muadilifu afdalu min ibadati 60 sana kupatikana kiongozi maadilifu akatawala siku moja dunia hii ni bora kuliko kufanya ibada miaka 60 kwa pana umuhimu kitu kinaitwa utawala utawala ni sharia kwa lazima watu watawale kulingamana na yale yaliyopasishwa katika sharia na hukumu yake kwa ufahamu wake na kadiri wanavyoweza kwa hiyo si watu wa kudharauliwa hao lakini kuna watu hawaielewi umuhimu huu ya kwamba kupatikana imamu adilifu kwa siku moja ni bora kuliko ibada ya miaka 60 kitu kikubwa sana rawahu tabarani imamu tabarani ndio amepokea وفي مسند الإمام أحمد نكتك مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نمتومي قال سيما أحب الخلق إلى الله إمام عادل أنت أنا يبند وسان نمونيزي مونغو نكيونغوزي مادلف ها مونغو أمبند سان أمبند كيومي أبا مونيزي مونغو أمبند سان ننان كيونغوزي مادلف وأبغضهم إليه إمام جائر ناني شكيوا سانا نمونيزي مونغو كتك بمبباك نكيونغوزي ظالم جائر ظالم كيونغوزي ظالم موه هويو نغني هويو مكنياغي هويو مونيشي ونيونغي هويو ني حرام هيفاي لكن أولي معدريفو نمتو بورا نمتو لازيما هشيميوه na kuombewa Mungu na kusaidiwa katika utawala wake. Saba wa min alwala wilaya na katika wa min alwilaya katika utawala an-nadharatu ala alwaqt. An-nadharatu ala alwaqt. Kuangalia na kuchunga wakati. Walqiyamu ala alwasiya na kusimama kuyapitisha wasia wa mtawala. Tuangalie vizuri sana wakati ile ambayo kwamba ameweka kwamba kazi ianze wakati ule ichungwe vizuri sana watu waanze kazi wakati huo na vile vile wasimamie wasia wa kiongozi mimi nataka wananchi wangu hasa wafanya kazi wa serikali wafanye kitu fulani kitu iangaliwe hii wasia na maamrisho والولاية على الصغير والقاصر نوتوالا ونموينيا دوغو نمفنغوف قاصر انتو بس مكاملي فيها حتى كما نمدوغو او انا وفنغوف فلان فيها نواليه مدامو مبوا كازي كونجيا كشارية والوكالة عن الحي نفيلي بيلي ايه دي وكيلي wa walio hai katika sehemu ile yeye ndo ataulizwa huyu alikufa vipi huyu kwa nini alipigwa hili fujo litokea kwa nini wananchi wako kwa nini hawana amani ataulizwa yeye warajulu fi usrati na atakuwa yeye analinganishwa kwamba mtu katika familia yake wale raia kama familia yako ule tamtawala wale raia wake kama familia yake والمرأة في بيت زوجها وغيره na vile vile kuwa mke aliye ndani ya nyumba ya bwanake na mengineyo ambayo kwamba atakana wale waitimize fakullu haula yulatu wote hawa ni watawala hata mwanamke katika nyumba yake mtu katika familia yake wakili katika wenzake wale ambao kwamba ni hai sawa wewe ni watu wakumea wakamilifu na upungufu wote hawa nani ni watawala fima tahta idihim watawala wale ambao wako chini ya mikono yao na waangalizi wao wahum mashmuluna bidalalati umumi alhadith na wao itakuwa imewaenea tamko hili kwa dalili ya kuenea hukmu ya maana ya hadithi hiyo tulionayo. Hadithi tulionayo hii itakayokuja hukumu yake ni am watawala wote, kuanzia mzee wa mtaa, kuanzia sabchifu, balozi, siku hizi tuna wengine wapya, kuna balozi, balozi tunajua sisi ni yule anayewakilisha nchi, msijui nani wa nyumba kumi, sijui mambo haya kama haya. Yaani utawala ni ile kizingiti ya utawala. Naam, sema kullukum ra'i, nyote ni wachunga. Kila aliyepewa kazi ya serikali ni mchunga. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'yati, na kila mmoja ataulizwa na kile alichokichunga. Vipi wananchi wako wanalala vipi? Wanapata maji? Amani yao ni vipi? Mali yao wachungwa? Elimu wapata kisawa sawa? Wataulizwa wao hiyo yaumul qiyama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ni sehemu katika ile hadithi ambayo hatukumaliza. Kulikuwa na nukta moja hapa, alikuwa sikumbuki kwa wapi, ya kwamba shekhe kanukuu kitu, sio ni hadithi iliyotangulia au ni halikuwa hadithi hii, akamtaja Qardhawi. Intabihu jida, Qardhawi ni kama taarifuni ni mtu ambaye ana upotofu katika akida yake, ni mtu khawarij na ni mtu anaomba Mungu, asema nahnu min ahli alfitna, Allahumma wahshurna ma'a ahli fitna, asema hivyo ni mtu fitna, na Mungu amfufue pamoja na watu wa fitna. Na dini yake kubwa ni siasa na kuwachemsha wananchi juu ya watawala. Ni majua kwamba ilipokuwa kuna fujo Misri, alikuwa kana wananchi katika midano tahariri nani Qardhawi, anasalisha hapo ijua na kila kitu kwa sababu yeye amejitolea. Na kwa hivyo kauli yake mtu kama huyu, la nudinu Allah biha, hatuwezi kumnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa kauli ya mtu kama huyo. Hali zake ni hizo, ambaye uko kwenye hatari kama hiyo, anaongoza umma katika halaki. Lakini kwa kuwa tumetaja ni kwamba ni mimbabil amana, kwamba kauli imetajwa hapa na nitaja ni Sheikh mwenyewe mwenye kitabu aliosherehesha, ambaye ni Sheikh Bassam, tukataja isije akatukulia mtu kwamba kuna maana tumetajiwa Qardhawi kule bwana. Shafahamu vizuri. Naam. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 1299. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi ilipokelewa na Aisha, Mungu amwele radhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume sallallahu alaihi wasallam amesema, Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi, akhrajahu Muslim. Kalia, Allahumma ewe Mola, man waliya, atakaitawala, min amri ummati shay'an, katika mambo ya umma wangu kitu, fashaka alayhim, akawatia dhiki, wale aliwataa na watawala dhiki, anaua, anawadhulumu, anawavukia mipaka, bas fashquq alayhim, tie kwenye dhiki na madhila. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hadithi kama hii. Sasa hawa wenyewe wameapizwa na nyinyi mwazidishia maandamano na nani, wenyewe hawa hali zao ndio hizo, wameapizwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtu yote atakayetawalia mambo katika umma wangu kitu chochote kile kitakachokuwa, na akawadhiki, akawadhili, akawaonyesha unyonge, akawadhulumu, basi Allah na wewe mdhiki, mpe uzito katika mambo yake yote. Na maona hali vile zilivyo, wao wenyewe wana dhiki zao, hawafai kuzidishiwa dhiki. Hao ni kuombewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze, la awaondoa, tuletee wengine wenye wazuri ambao nabadili yao. Allahumma hiya bi maana ya Allah. Allahumma ni maana ya ya Allah. Allahumma maana ya Allah. Ewe Mola. Hudhifat ya nida, ya nida ya Allah ikaondolewa, uidha anha al-mim, na ikawekwa badala yake pale mimu, ikawa Allahumma. Humma shaddada. Naam, shaqqa ay shaqqa alayhim. Yashuqqu shaqqan wa mashaqqa ay sa'ub alayhi. Wape uzito katika mambo yao. Fawakihum fil mashaqqa, watie kwenye matatizo. Fashkuk alayya jumlatan du'aya, hii ni sentensi ya dua. Min jinsi ya amali shaq, kutokamana na matendo mazito, matatizo. Kwa hivyo ni kwamba ashapizwa huyu, haina haja sisi kumapiza, yatosha maapizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpata. Ma yukhadhu min alhadith, alhadithu fihi wa'idun shadid, katika hadith kuna makemeo makali sana, makali sana. Ala alwulat, juu ya watawala, walumara, na maamiri wale mapishi na nani dio wale, wal umali, na wafanyakazi, wafanyakazi wana masuhulia, wal muwadhafina, na wale wanaofanya kazi ya serikali. Muwadhaf ni walioandikwa kazi. Wal muwadhafina, wale walioandikwa kazi. Sema ana muwadhif, ma wadhifatuka, mudarris, amal ni am, kazi tu. Wadhifa ni kazi maalum. Alladhina yashuquna ala ashabi alhajat, wanawatia dhiki wale wenye haja katika wafanyakazi wao. Walmurajiina fi qadayahum, na wale wanaoendea kwa mambo yao ya binafsi. Mathala, unakwenda katika ofisi ya birth certificate, au unakwenda kwenye jawaz passport, ni mambo yako khas, warudi kule wanajulia. Wale ambao kwamba wanawadhiki sasa katika jambo kama lile, wa amalihim, na kuwadhiki katika kazi zao, wa muamalatihim, na kuwadhiki katika matangamano yao. Fa nabi sallallahu alaihi wasallam, tume daa ala haula, amewapiza hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapiza wale watu ambao watawala, wafanya kazi, walioandikwa kazi, na wale wasimamizi wao, wanaudhiki wale wafanyakazi katika kazi yao, wanaonesha unyonge, na sangine atakumpiga yeye, ampiga na hali ya kwamba ana haki ya kumpiga yeye, lakini kwa kuwa basi amekuwa yeye ni mkubwa kumshinda mwingine, amuoneshe unyonge. Na vile vile wale wafanyakazi ambao kwamba umewekwa na serikali kuwatumikia wananchi katika majambo yao, kama mfano aidi na nini, ukawa sasa wewe kwambia apita mlango wa nyuma, wewe mzee namna gani bwana, watu wana njaa bwana, peke wewe njaa, si muombe Mungu, hawana haya shekhi, na sallallahu alaihi wasallam hujapita wewe airport mwezi wa tisa, ushapita Nairobi airport, Kenyatta International airport, ushateremka baridi, sijaba watetea mbona mali kawa na baridi, atafute kawa kwenu gonjwa. Sasa lami pia nasikia baridi, fanya nini? Ni hongo, wanawadhiki watu, wanasumbua watu. Hata shati ukipiga pasi, waambie hii shati ni mpya, tudanganya, hii shati yangu nipita naye jana hapa na juzi. Hapana, hapana, mpiga pasi. Yani dharura ni utoe tu basi, hata kama ni kweli si kweli. Watu kama hao Na wale wanaoregelewa kwa hivyo nipigie pasipoti yangu yaanguka, nataka kurinyo ni performu na nani kitu kama hicho, na makazi yao na muamala akawa mdhiki. Mtume amewapiza taala haula ya amthali, mtume akawapiza hawa na mifano yao. Faman jaala Allahu hajati nnasi wa amali lkhalqi indahum, mtu yote ambaye kwa Mwenyezi Mungu amejalia haja za watu na makazi ya viumbe kwake yeye, eh, fashaqaw alayhim wa kawatia dhiki fadaa faqad daa alayhim, akishaombea shawapiza mtume sallallahu alayhi wasallam an yashqa Allahu ta'ala alayhim, Mungu awape dhiki katika kazi yao. Wengine hukimbia hata waage kazi kwa sababu dhiki, wameapizwa. Kama shaqqu ala an-nas, kama walivyotia dhiki watu, wa ala al-muraja'at muraji'ina, na wale wanaorejelea kule kwenda kujulia kataza, wa dhawil hajati, na wenye haja. Kwa hivyo tahadhari, ikiwa hata wewe kwako nyumbani, wewe ni amir kwako nyumbani, ihdhar amiri kuwa na uadilifu. Pili, yujadu wal-iyadhu billah, wapatikana na Mungu atukinge, kathirun min al-muwadhifin, wengi katika wafanyakazi, eh, dhawil qulubi al-mayyita, wenye nyoyo zilizokufa, wanufus al-maridha, na nafsi zilizogonjeka. Takwatu min man yartahuna li'adhiyati al-khalq bi-mashaqqati alayhi, min man miongoni mwa watu ambao yartahuna wanasikia raha, liadhiyati khalq, kwa kuwaudhi viumbe, bil mashaqati alayhim, kwa kuwatia dhiki. Ya raha yake eh ni kuwatia dhiki. Kuna baadhi ya viongozi pengine unakwenda akikona kwenye kio tu, singie hapa, singie eh, hata hujaniona sura nisiingie, ni ujauri tu, jauri. Awa wewe anaona mtu iwaja, ndio iwatoka naye kusudi mwapishana, utakuja sana na saa tano atakukuonyesha matatizo makubwa sana. Fatajiduhum yudhayiuna alwakta, ambao utapata wapoteza nyakati za kazi, bilqili walqali, kwa kumenenwa kumesemwa. Umeona gazeti ya leo ile unwani kali bwana, uhuru ambiwa hivi naye akajibu hivi, ona wapinzani wasema hivi na serikali inasema, basi mwana kipuzi tu. Wala yahimuhuma amalu nnas, wala hata hawaitilii umuhimu kazi za watu, talat muddata murajaatin fiha am kasura, iwe muda wanaoregelea kutaka kujua zile karta zao zimetimia ni ndefu au fupi, wao hawajali. Wayasrifuna nnasa anhum biluudi lkadhiba, wanawaondoa watu katika kutotimizia haja zao kwa kuwapa ahadi za urongo. Je, wiki itakayokuja itakuwa mambo tayari? Tayari kabisa, kila kitu, ukija hapa nitakupa tu. Wiki itakayokuja sasa, jua kwamba leo utakuja, utakuwepa wiki itakayokuja. Sasa ni musalsal, sasa wiki wiki wiki wiki, utapiga miezi mitatu. Hakadha yaamalun. Tatu, wa min almashaqqati, miongoni mashidda ala nnas, ya watu na kuatia taabu, fardhu ma yusamma rutini la amali wa nidhami, hiyo ni la Kiingereza nafikiri, asema kuwalazimisha watu kitu kinaitwa rutini la amali wa nidhami, yani kazi kwenda kwa namna moja tu na nidhamu moja tu, haibadiliki. Yaani mathali ikiwa uingia kwa mlango huu, ukiingia kwa mlango wa pili tayari ushakosea. Mlango ni huu. Ah, tayari mara rutini. Nafikiri lugha ya Kiingereza eh. Bimaana? Ah. Tayeb, mima yaqidu almasail. Mambo ambayo kwamba yazidi kukaza na kuharibu na kufanya magumu mambo. Naam. Mambo magumu, kila unapofanya jambo lazidi kuwa ngumu. ويطيل المراجعات انافanya kule kurudi rudi kwake kufuatia haja zake ni mara nyingi sana. ويضيع العقوق اتا poteza haki za watu hiyo fanya kazi wale wana haki zao nao pia kila siku unaenda pale fulani kila siku unaenda pale fulani itakani kitu kama hicho ni makosa. فالواجب تخفيفه ما امكن الحال كواجب wale ambao yuko sehemu ile ni kuifanyia sahali ile kazi inavyowezekana madamu kazi iko timia zile document zimetimia basi fanya haraka tu papa mmalizie mwenzako chende zake akafanye kazi zake na atimize haki yake. Wa min almashaqati ala alkhalq katika kuwatesa wa tasheeli muhimati sayl amal فالواجب الواجب تخفيفه كفنيا سهالي ما أمكن الحال إن أبو إزكان حال وتسهيل مهمة سير الأعمال نكو سهلشا ومهم وكوينديليا كاس كسهلشا فيبي طيندليشا إيكازي كفنيا كوينديا سهالي. إن ومن المشقة على الخلق كتكاكوا ذيك واجه من يزمونه تولية من ليس فيه كفاء على العمل kumtawalisha mtu amal ambayo kwamba hata halingani na yeye hajui kama hafai wala kudrata lahu alaiha na uwezo wa kufanya ile kazi wala maarifa lahu wala hajui kama ni makosa ni katika kuadhiki wake. Mpe kazi mtu aliyesomea anayejua ona akufanikie siempre kwa mtu mwingine ambaye haelewi. Sikiliza kwa ukaenda pahala pangine katika kuangaliwa pale utakapotia saini utakuwa na shusha. Ngoja. Si kazi yake huyu. Si kazi yake. Mbona msumbua? Ni taabu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah asema Sheikh al-Islam yajibu ala al-wali. Yapasa kwa mtawala an yastamil al-aslah al-mawjud. Atumie njia tengevu zaidi inayopatikana wakati ule. Njia nzuri zaidi inayopatikana wakati ule ule. Tendea tumia. Madamu wana kwamba pangine kuna foleni ya watu 50, sahali zaidi ni kutumia laini tatu. Tumia. Wagawanye wale watu. Kwenenda kule na badala kukaa watu watano hapa chumba kimoja na naingia ni mtu mmoja. Tafadhali wagawanye. Ili kazi ifanye nini? Iende haraka. ويختار الامثل فالامثل اتشغوي watu wanaofaa kufanya hiyo kazi wanaojua fi kulli mansabin bihasabi kila daraja kulingamana na hali ilivyo wewe waweza hapa hapa wewe palipako ni pale pale ikiwa driver si karani karani si driver bebaji mzigo ni bebaji mzigo habari wewe kula mmoja afanye kazi yake anayojua tufahamu vizuri. والقوة في كل ولاية بحسبها ننغوف كتك كلا وتوالا نكل انقمانا نحالي. فالقوة في إمارة الحرب قوة كتك كونغوزا فيتا ترجع إلى الشجاع كتكوانزا يريد بكتك وشجاع وشجاع تاويزا كونغوزا جيش وإلى الخبرة في الحروب نفيدة بلا يرودي كتك معرفة katika vita alishiriki kupigana ana maarifa aliwahi kupigana huyo. Walquwa fi alhukmaina nas na nguvu ya hukumu katika kwa hukumu kati ya watu watu wakianza kuteta pale pale yote tarji'u ila alilmi wal adl yote irejee katika ujuzi na uadilifu. Wa ila alqudrat na juu ya uwezo ala tanfidhi alahkami katika kutimiza na kupitisha hukumu ya kisharia juu ya utawala ule ni lazima patikane si mtu atawala nenda tu wewe taakhudhu tarisha watajaluhu mudira lilmaktab tarish taarif office boy tarish kwa mtu kwa tarish ndio ufanya ndiye manager wa kampuni takwendaje haiwezekani hata tarish خلاص dai unadhim linas shahi wakadha awapikie watu chai si basi ndo kazi yake. Naam, وإذا كانت في الولاية أشد نيكيوا كتكوتوالا كنوزيت بس قدم الأمين هتانغوليزوا ولو توالا نمكوبا سانا نزيتو سانا هتانغوليزوا متو مؤمنفو اندي أكتواليشوا بالبا مثل حفظ الأموال ونحوها mfano wa kuhifadhi mali na mfano wake atakayepeleka kule nani ni mtu anayejua hisabu vizuri sana mwaminifu ha ndio atapeleka kule wayukaddamu fil fi wilayati alqada a'lam na katika hukumu nani atakuwa jaji katika mahakama kuu mahakama ya chini atakuwa jaji nani nini الأعلم جوزي وأشد ورعا نمتمكم كوبا دو أنا ويكوا فالي سيوكوا جنبازي ها ويكوا يمتم تمو علي صوم بزوري أنا حكومك ولله دو أويكوا هاب وأهم ما في هذا الباب كتو مهم بوقت كيب لانقه معرفة الأصلح نقولك متوالى أجوة كتو جاني kinawapeleka katika utengevu zaidi wananchi wangu wadhālika innamā yatimmu bi'arifati al-maqṣūdi lillāh hilo latimia kwa kujua maksudi ya kutawala nini maksudi ya utawala nini mtu akishajua kwa maksudi ya utawala nini basi hapo atafikia kuwa ni mtu bora katika utawala sadis bihadhihi tariqa kwa njia hii fi ta'yini katika kuandika watu على الأعمال وبكاز تحصل السهولة في أعمال الناس إذا كانوا بسهالي كتكاكازية واتوا ويبعدوا عنهم العسرة والمشاق نيتكوا مبالي واتوا أزيتوا نذيكي لازم أولي واتوا بانجيليوة وإلكيزوا كتكا اندية ساوة كتكا حكم يا كشارية كتكا وتوال سيكوا مبا كلا موجة أويكوا يتكوا مبا ni hivi na hivi na hivi itakana kitu kama kile kwa hivyo daima tunaona kwamba wale ambao kwamba hasa wao ndio wanayo tawalishwa sehemu fulani ni wale watu ambao kwamba wao hawastahili tukaona kwamba mambo yanakuwa dhiki mambo yanakuwa mazito sana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم